Mkanda wa Paulu kwa bisi Efeso. Efeso kapukiantete. Mono Paulu ngena ntumwa ya Yesu Kristo muluzolo lwa Nzambi kwa bantu bankangu wa Nzambi bena mumbanza Efeso yebakwika mamu Kristo Yesu. Bika Nzambi sedieto ye mfumu Yesu Kristo bakulu sila nlemvo yekuluvana luvuvamu. Bikeno twatonda Nzambi yeseja mfumu weto Yesu Kristo. Kadimukintwadi kieto ye Kristo yandi wakutusa kumunabu katuvana tusaku munu twatonsono twakimpeve twena muzulu. Tekila nza ya vangwa Nzambi wakutusola mu Kristo pasifo twakalaba nlongo yebakondwa bila vanta disyandi. Kadimuzo la kwandi Nzambi wa kizengi la mukutu saba na bandi mu Yesu Kristo. Bonso bwakala lukanu lwambote lwazola kwandi. Buna bike no twasika Nzambi munkembwa ni wa lemvo. Ukakutu mwesa mu mwana ndi ukatoma zolanga. Mu Kristo beto twakulwa mumenga mandi. Twalemvu kulwa mu masumu. Bonso bwena kimvwama kya lemvo Nzambi. Ukakutu duku dila kondwa tezo mundwenga yediela dia Johnsono. Yani watuzae kisa lukanu luandi luanchweki luka kizengi la muluzolo luandi mulungisa mu Kristo. Lukanu Nzambi luka na lungisa antangu ifweni imukuti kisa vakimosi bia Johnsono bina muzulu yevantoto kuntia mfumu imosi i Kristo. Mu Kristo beto mpeto atambula mpulusu. Kadi Nzambi wa kikutu sodi la bonso bwena lukanu luandi. Yebia bionso no bivanga manga bonso bwena lukanu yeluzolo lwa Nzambi. Bunabike no twakembela nzitu swa Nzambi. Beto tunabantete musavuvu mu Kristo. Mu Kristo beno mpebulwa wa nsamu wa kedika. Insamu ambote wakulu nati na mpulusu. Beno lwa kuikila mu Kristo. Ye Nzambi wakulu tula dimbu kyandi bukakuluvana mpeve ya longo yoyo ikasila silulu. Mpeve ya longo iyau ikebanga bina bitunatambula. Nzambi bikasila kwa nkangwani. Yeyau itoma kutu sikidikisanga vo Nzambi unavana kimpwanza kyalunga kwa bau bakavuidi. Bike noto akembi lanzitu swandi. Idiau buya wilu nsangu za minu kena yeno mumfumu Yesu. Yezola kwena yeno kwa babonto no bavuilu kwa Nzambi. Mono kia lembolo muvutu la matondo kwa Nzambi mudia mudieno ko. Mono ikulu bambu kilanga moyo mutusambulu tuame. Ye mono ilomanga kwa Nzambi ya mfumu eto Yesu Kristo isedia nkembo. Mukulu vana mpeve inakulu kitula banku andwenga. Yekulu zae kisa Nzambi mpasivo lwakunzaya. Mono ilomba ngavo ntima mieno miakie nzulwa mpasivo lwazaya boncho bwenina vuvu Nzambi kikakulubo kidila. Yebwenina kimvwama kiankembwa bima bika kubikila kwa bau baka vuidi. Yeboncho bwenina abunene bwa lulendo lwandi lusalanga muminkuikizi. Lulendo lolo iluna kwandi Nzambi kasadila mufulukisa Kristo mubafwa. Yemukumvwandi sava lubaka la lwandi muzulu. Vana Kristo watulwa vazulu atuyalu twatonsono. Bikuluntu tulendo bimfumu yeyonso yonso nkumbu ilenda bikwa muntangu yayi. Ye inakuiza Nzambi watula bia bionso no kuncha tambi bia Kristo. Ye wamvana kwa dibundu mukala mfumu iluti dizanga mamu bia bionso no. Dibundu initu ya Kristo yandi ulungi sanga dio. Ye ulungi sanga bia bionso no muamonso no. Efeso kapukianzole. Muntangu iluti di beno lwatekele kala bafua mukimpeve mudiamu dia ngolomono ye masumu meno. Beno lwadiati la bonso bwena fubi anzayai Luatuma ma kwa mfumu ya tulendo tunavakati kwa Zulu yentoto. Imfumu yoyo usalanga abu mubau bakola mananga kwa nzambi. Betu babonto no tuakalampe boncho bau, tuazinga boncho bwena nsatu za kimuntu kieto, tuavanga mazola nitu zeto, yempevieto, yemudiambu diankadu lueto ya kimuntu, beto tuakalabantu bafweti fundu swa kwa nganzi za nzambi, boncho kaka bantu babonto. Kanti nkenda za nzambi zena za zingi beni, yemudiambu diazola kwani kukakutu zodi lakwe na kwa kwingi, buna beto butwa kala bafu wa mukimpeve mudiambu ya nkoro monozeto. Yandu watutwala kumoyo mukristo. Imulemvu anzambi beno lwafuluzulwa. Mukintuwa adie Kristo Yesu, nzambi watufulu kisa ye yandi, mukutu yadi sa ye yandi muzulu. Wavangabo mpasivo kasonga muntangu za zonto nozeti kuiza. Poncho bwena bunene bwanlemvwani muzola kukakutusonga mu Kristo Yesu, kadi imulemvu anzambi beno lwavuluzulwa muminu. Yempulusu yoyo kaitukidi mubeno kibeniko, kansi inkailu anzambi. Yau kaindandu ya mavanga menoko, pasivo muntu kalemba kukiyana. Kadi nzambi watuvanga boncho bute na buabu, ye mu Kristo Yesu, yandu atuvanga mpasivo twalungisa mavanga mambote maka kikubi kila mudiambu dieto. Beno lulembo loba yuda yo bambutu kila lubiko angavo bakondwa zengwa kwa bayuda yo bakuki bika ngavo bazengwa mudiambu dia dimbu kibatulwa nga kwa bantu muni tuzau lubambu kamoyo boncho bulwa kala muntama muntangu ina beno lwakondwa Kristo. Beno kalakala munkangu wa sola nzambiko, lwakala zinzenza. Beno lwakala kumbazi atu wawa nutoto tenava lufulu lwa zinsilu za nzambi kwa nkangwani, ye lwazinga munzayai kondwa vuvu ye kondwa nzambi. Kanti bwabu, mukintuaje Kristo Yesu, beno lateka kala ntatuki, lwafinungusu mumenga makristo. Kadi Kristo iluvuva mulueto, yandi buka savokanda dia bayuda yo, ye dia balembolo bayuda yo, makitu kakanda di mosi ye yandi wabuisa kibaka kia kuba vambisa ikitantu. Kadi yandi munitwani wakatula minsiku mia bayuda yo, ye ntumunu amyau, ye nsiku duku suzau, mpasivo mumakanda momo mamole, yandi kavanga kanda dimosi diampa dia bantu mukintu adie yandi imunzila yoyo yandi katudila luvuvamu ye mumfuilwa ni vakulu nsi Kristo wakatula kitantu mukulu nsi diodio yandi wabuna makanda momo mamole munitu imosi ye wabawawa sayenzamu ibobo Kristo waiza samu na samu wamote waluvuvamu kwa beno lulembo loba yuda yo. Lwakala ntatu kibeni nzambi, ye kwa bayuda yo bakala lukufi ye yangi. Imu Kristo beto babonto no mumpeve ina imosi, tulenda kuiza venase. Bunabuabu, benu lembo lo bayuda yo, kalwena diaka zinzenza evo minzietiko, kanti benu renabisi nsi yenkangu wa nzambi, ye luvwilu mubantu banzu wa nzambi. Beno lwatungwa valufulu lwatulwa kwa zintumwa ye mimbikudi ye Kristo Yesu yandi kibeni itadidi ya kongho kya kibaka muyandi ntungulu ya yonto na ibundu swanga isiamu swanga ye itombulwanga na teye kubikanzo ya nlongo mumfumu mukintwadi ye yandi beno mpe lwatungwa vakimosi ye bobo babonto no bankaka mukalanjo ivuanda nganzambi mumpeve. Efeso kapukia ntatu. Imudiambu diodio, mono Paulu, ngena nkole ya Kristo Yesu, mudiambu dia beno lulembo loba yudayo. Kadi nsidi vuvuvo, beno loa wansangu, musa lukiampa na nzambi mulevu andi, mulungi sakwa beno. Nzambi wanzae kisa lukanu luani luanchweki, mumphisulu iyatambula. Boncho bunthekele kulusoni kina mumambu mafyuma, yebulweti motanga, benu nulenda baku sanzailuze na yami, umanchwe kimomo mata didi Kristo. Muntango za vyoka, manchwe kimomo kama kamba kwa bantuko, kanti buabu nzambi mumpevyani, wazai kisamo kwa zintumwa zandi za nlongo, ye kwa mimbikudi. Manchwe kimomo imama, balembolo ba yuda yo benantwadie ba yuda yo mubi mabina nzambi bika kuba kubikila. Bau ibiela muniti imosi, ye bau benantwadi yao munsi luluza sila nzambi mu Kristo Yesu munzila ya nsamu ambote. Mono ya yika kisadi kia nsamu ambote wowo, boncho benankailu wa nlemvo wa kumpana nzambi, yave wao boncho benangolo za lulendo luandu. Ikwa mono nduti dibantu babonto nubankangu wa nzambi muke, nzambi kavana nlemvo wowo musamu na kwa balembo loba yudayo, samu ambote wa kimvwama, kia mpinda, kia Kristo, ye musonga kwa bantu, bwe lukanu lolo lwa nchweki lunasadila. Luau luakala luaswekwa munzambi wena mvangia bia bionto no tuka muntangu ya vyoka. Mpasivo tuka buabu, munzile ya dibundu, nduenga za nzambi za zonto no za zai kuswa kwa bilendo yezi mfumu za muzulu. Nzambi wavanga bo, poncho buena lukanu luani luka lungi sa mu Kristo Yesu fumueto. Mukintuwa adie Kristo, ye muminu kitu ena muyandi, beto tuena kimpuanza mukwenda vanta disi ya nzambi, muvuvu kia kionto no. Imudiambu diodio, mono ngeti kululomba mulembo akuluka kibakala mudiambu diampa sisingeti mona mubeno kadizau inkembweno. Idiau mono mfuka mane vanta disiase kwa yandi makanda mamonzo nume na muzulu yevantoto matambulanga nkati kila nkumbu zao. Mono ikunlomba nga boncho bweni na kimvwama kiankembwa ndi mpasika kuluvana lulendo mumpevya ndi kinu lwakalabasiama mukati kwa ngudi ya kimuntu kieno, ye kinu vo Kristo kavuanda muminti mamieno muminu, mpasi ilu amena mianzi ye kala na kekete muzola, pasi vo beno, vaki imosi yenkangu anzambu wa wonsono, lualenda mubakula, boncho bwenina sadila yela, boncho bwenina ntela ye mpinda biazola kwa Kristo. Buna beno lunaza ya zola kwa Kristo, mpeleko kwa uku luti dinza eluza zontono. Ye munzila yoyo, beno lunafuluzwa na dede mukinzambi kia kiontono kia lunga kia nzambi. Kwa yandi wena ye lendo muvanga maluti dibeni, ye mamontono matulomba nga evo matubanza nga, munzila lulendo lusala nga mubeto, bika nkembo wakala kwa yandi mudibundu ye mu Kristo Yesu mumbandu za zontono muntangu ika imani. Amen. Efeso kapukenya. Idiau ngeti kululomba mono ngena nkole buisadilanga mfumu ludiata bufweni mumbokolo ilwa boku dulwa muli yinu nulwa lontono ye lemba mi ye muluvibu dulu. Muntu kavibidila mpua yandi muzola. Luvanga mamonto no muke bakintwadi kivana nga mpeve. Muluvuva mulolo lukulu bundanga. Nitu imo sikaka yena, ye mpeve imo sikaka yena. Mpilamo simpevuvu kimo sikaka kena, kina kia kulubo kidila nzambi. Mfumu imo sikaka yena, minu kimosi ye mboto kolo ye nampe imosi. Nzambi ya nimosi kaka kena isedi ya babonto no. Yandi wena vazula babonto no. Usalanga mu babonto no. Ye wena mu babonto no. Kanti koncho muntu mubeto watambula nkairu. Boncho buena tezo kia vana Kristo. Boncho bukamba nga masonu kwa manzambi. Yandi buka tombo kamuna zulu. Yandi wanata zinkole, wavana kwa bantu minkayu. Kanti diambu diadi, yandi watombuka. Kidia tisonga. Diau disongelevo yandi wateka kulumuka ntete kunansi antoto. Ndiena wakulumuka kunansi iyandi kwani mbe watombuka vana zulu antandu mazulu mpasivo kafulu samu wa monsono. Iyandi wavana minkailu kwa bantu. Kwa bankaka mukala zintumwa, kwa bankaka mukala mimbikudi, kwa bankaka diaka minsamuni miansamu ambote, kwa bankaka mukala minvungi, ye kwa bankaka mukala minlongi. Yani wavanga bo mukubika banku wa Kristo, mpasivoba lungi sasa lukiau kia kinkwikizi mutunga nitu wa Kristo, na teye beto baboncho no butumeni luaka kukintuwa adimuminu, ye kumpisulu ya mwana nzambi, boncho muntu wa yunduka na dede mutezo kia ndungu sulu ya yoncho no ya lunga ya Kristo. Puna beto katunaka ladiaka bimbana mbana kobi tuadu kuswanga kwa mayo, ye kwa yoncho mpeve ya malongi malongu anga kwa bankwa luvunu, bau batuala ngabantu kunjimbu kusumu bungubi bwao. Kanti butu kamba nga kedika muzola, buna beto tunakula mumamoncho no mukristo yandu enantu. Imudiambu diani, ndambu za zonzo no za nitu zena za toma yikakana, ye nitu ya mvimba yena ya toma bunda na mumadikuru menamu yao. Buna nitu ya mvimba ikula nga mutezo kio kio kena kiafuana, kwa koncho ndambu, ye yao ikitunga nga muzola. Buna tala dingeti toma kulutela ye siki dikisa mungumbu wa mfumuvo. Kaludiata ndidiaka boncho bantu balembo loza ya nzambiko. Balana nga mabanza mau mampamba ye nzairu zauze na mutombe. Bau kabena ntwadi mumoyo uvana nga nzambiko. Mudiambu dia bau bakondolo mpisulu na dede ye minti mamiau. Mename abadu swa. Bau kabasala yenso niko. Bakuki yambula mumambi ye bavanga nga mamonto no masumuka mungolo beni. Kanti kayimo mokolo alonguka mudiambu dia Kristo. Sidi vuvu vobeno lwa wa mambu mavovu wa mudiambu diandi. Ye bakulu longa kedika kena muyisu. Buna lufweti katula nkadulweno yankulu. Yakulu nata mundia tulweno ya tekila, inkadulu ya bivu swa muzinzinu za luvunu za yao kibeni. Mintima mieno ye diela dieno bifweti kala bia mona na dede, ye luvuata nkadulu ya mpa ya vangwa, boncho bwenina nzambi yoyo imonikanga mumoyo wa kedika, wena walunungu ye wanlongo. Idiau luyambula ta luvunu, yebika muntu mubeno kavo vakedika kwa mpwa yandi, kadibeto babonto noto na vakimosi ndambu za nituimosi. Vofue mene, keba mpasivo wale mbwa guamu masumu. Kukeba ndinganzi za kunateye nko kilako, kuvana ni sata na fuluko. Ndiena wayukwa yiba, kalembwa muyiba, yebanti kasala mungolo mumoko mandi, mpasivo kabaka luzingu luambo tebu fweni, yebaka bika fweti sadisi labe na nsatu. Kaluvae kisa ndika na mpova yambi nkutu umunu wa mieno ko, kanti mpova zambo te kaka zilenda tuunga, yemena mamfunu, mpasivo, malukamba nga matomisa bawangamo. Kalumwesa ni mpeve ya nlongo ya nzambi kiadiko, yau idimbu kiandi kwa beno mudiambu dia lumbu kio kio kilu na vuluswa. Luyambula na dede mabanza mamonchono mandudi, nkesi za zonchono, nganzi za zonchono. Kaboka kwa mizonza dia kako evo mfingulu. Luyambula lubelo. Luvanga sana mbote, elukala sana nkenda, lusila sana lemvo, boncho nzambi kakulu lemvu kilamu Kristo. Efeso kapukiantanu. Budye na vobeno lwe na bana bobo nzambi baka tome nezola, buna lukala boncho yani. Ludiata muzola, boncho Kristo kakutu zodila, ye wavana moyo andi mudiambu dieto, boncho nkailu angyoka, uvaye kisanga ntsunga iyangi likanga nzambi. Bulwe nankangu wa nzambi, bunaka buwena bwafuana kovo mayanga yentsumu kunu za zontono, evo kimwimi biamoni kamubeno. Yekalutesa ni mpova za ntsoni, zabuzengi yezambiko, kanti luvutulanga matondo kwa nzambi. Kadi lutomaza yadi adi, voka muntu ko mubantuza, muminsumuki, evo mubangwa lukokoto, yoyo mpe intambudulu abiteki, unakalantwadi mukimfumu kia Kristo ye kia nzambi. Kaluyambula ni muntu kakuluvuna mumambu mabuze ngiko, kadi imumomo mamontono, nganji za nzambi zibwila nga kwa bau bakunkola mananga. Buna kalukala ni ntwadi kana mudiambu di mosi yeba uko. Muntangu ilutidi, beno lwakedi mutombe, kanti bwabu bulwe na ntwadi ye mfumu, beno lwayikidi mukia. Idiau, ludiata bonso bantu bena mukia, kadikia kubuta nga mambo tema monsono, lunungu yekedika. Lutonta swa sisa mayangi dikanga nzana. Kalukala ndi ntwadi ye mavanga mpamba kome na mutomo. Kanchu lusemba moku kia. Kadi incho ni beni muvo vila mabavanga nga munsweki. Momo mamoncho nobu masembo loku kia. Buna mau matoma zaya kananga boncho bumenina. Kadi bia bioncho nobu toma zaya kananga bikitu kanga kia. Idiau ditelu angavo. Sika makwaku. Ngeyewe tilambalala, fulu kamu bafua, ye Kristo sika kukie nzula. Idiao lutoma keba munga dulueno, kaludiata ndi bonso bantu bako ndolondwengako, kanti bonso bantu bena yendweng. Lutoma sadilanta angu yena yeno, kadibilumbu bia abibi yena biambi. Idiao kalukala ndi banku abuze ngiko, kanti lusangolo muza ya mfumu kika zolelelu avanga. Kalukolo andi vinu ko, diau dituala nga kumvola ngani, kanti bika luafuluzwa mumpeve. Lusiama sana muminkunga mia sokwa, muminkunga mia masika, ye muminkunga mia kimpeve. Luyimbidila ye lusika mfumu muminti mamieno mia miontono. Lutonda ngeno kwa nzambi ntangu za zontono mumamontono, munkumbwa mfumu eto Yesu Kristo. Lulevu ka muntu kwa mpwa yandi, mudiambu ya vumi kilwe na kwa Kristo. Luba kento, lulevu ka kwa babaka la beno, boncho bulwe ninabo kwa mfumu. Kadi bakala we na mfumu kwa nkento ani, boncho Kristo ke na mfumu wa dibundu. Kristo yani kibeni imvulu zia dibundu, diau initwani. Ibobo, boncho dibundu dia lemvu ka kwa Kristo, bika mpe bakento balemvuka kwa babaka labau, koncho nkento kwa toko diandi. Luba bakala, luzola bakento beno, koncho bakala yewandi nkento, boncho kaka Kristo bukazo dila dibundu, yewava na moyo andi mukuma kia diao. Yani wava angabo, mubie kadio diakala dianlongo, landi labuka mana dio vedi sa mumaza, ye mumpova, kadi yandi kibeni wazola mona vanta disiandi, dibundu diantoko beni, dianlongo, ye diakondwa kieta, diakondwa tona, minfiende evu diambu diankaka diambi. Pilamo simpe babaka laba fetizo laba kento bau bonso nitu za bau kibeni. Uzola nganke ntwani, yandi ukuki zola nga yandi kibeni. Kadi muntu kabela ngani tuaniko, kansi yandi uyundula ngayo, ye ukeba ngayo. Boncho Kristo kavanga ngabo kwa dibundu, mudiambu dia beto tuena biela bia nituandi. Boncho masonu kwa manzambi makamba ngavo. Idia ubakala unasisa sedi andi yengu diandi, yandi unabunda na yenke ntuandi yeba ubole banakitu kanitu imosi. Dianchwe kidia adidena diadinene yediampinda, kanti mono ntelebo mudiambu dia Kristo ye dibundu. Kanti dia didye nampe mudiambu dieno. Koncho bakala kafetizo lankento ayani kibeni, yebika nkento kavumi na bakala diani. Efeso kapuke ansambano. Lubana, lutuma mana mase yengu dizeno, buluvuilu kwa mfumu, kadi ibobo bufweni. Vumina sediaku yengu diaku. Wau insiku antete wena yensilulu. Mpasivo mamonto no makala mambote kwangeye, yezinga ntangu yandava ntoto. Beno lumase, kalufwemi sandi bana beno komu malu kubavangi langa. Kanchi lubakudi sa mumalongi yenchungukulu ituka nga mumfumu. Luminanga, lutuma manazi mfumu zeno za vantoto muonga, yekinzaka mumu ntima walemba ma, boncho volu sadilanga Kristo. Kaluvanga ni diambu bakulu talanga kaka kompasivo, bakulu yanga lala, kanchi luvanga mazolanga nzambi munti meno wa mvimba, boncho minanga mia Kristo. Lubasadila munti mawambote, boncho voleti sadila mfumu, yekabantu kaka ko. Luzayavo mfumu unasenda koncho muntu, kakala nanga evo wakimpuanza, boncho bwena mambote makavengi. Yebeno luzi mfumu, luvanga bomosi kwa minanga mieno, luyambu la vumisa. Luzayavo beno ye minanga mieno luvuilu kwa mfumu yimosi yena muzulu, yevanta disyandi, kavenantalu azidi kwa muntu ko. Mumanisa, lusosa lukinu sulueno mfumu, ye mungolo za lulendo luandi. Luvuata bianduani na bia bionto no bia vanga nzambi, mpasivolu atoma kakidila nzila za luvunu za satana. Kadibeto katunwani sanga bantuko, kanti mpevi zambi zena mumazulu, miyadi, zimfumu yetu lendo tuanzaya ya tombe. Idiau, lubaka bianduani na bia bionzo no bianzambi, mpasivo mulubu kiambi, beno lualembo avutu kama nima, yebulu meni nwana, lusiama na kekete. Buna lutela mana ngui. Lusimba kedika bonson singa watoma kanga mamu tuke tutueno, yelukala yelunungu bonson kaku ya vantulu, yemumalu meno, luvuata nkubu munu musamu na nsamu ambote wa luvuvamu bonson sampatu. Tangu za zonchono lubaka minu bonson kaku ya koko ilulenda zimi na madionga mamoncho no matia mankuambi. Lutambu lampe mpulusu, boncho mpu ya sengwa kuntu, yemasonu kwa manzambi, boncho mbele ya nda, ikulu vana nga mpeve. Luvanga momo mamoncho nomu lusambulu, yelulomba lusadusu kwa nzambi. Lusambi lantangu za zoncho nomu mpeve, yemudiambu diodio lutata manaka ya meso. Lusambi lila minkwiki zintangu za zoncho no. Lusambi lampe mpasivobu nkuba mene muvova, yabaka mambu muzaiki sa manchwe ki mansamu wambote mukibakala. Nsamuo wambote unge inantumwa ya kangwa muboloko. Lunsambi la mpasivo ya kala kibakala muvovilao. Boncho bu ufweti vovulua. Tikiko pangyeto ya zola yesadiki ya kwika mamu mfumu. Sika kulutela mambu mamoncho no mantadidi. Mpasivo luazaya buya ikidi. Mono ikumfidisi kwa beno mulukanu lolo, pasifo luazaya boncho tuwa ikidi, yeka bomba minti mamieno. Bika nzambi se, ye mfumu Yesu Kristo bavana kwa zimpangi luvuvamu, zola ye minu. Bika nlemvo wakala kwa baboncho no bazola nga mfumu eto Yesu Kristo, muzola kukondolo ntsuka.